Книга пророка Даниїла, розділ 3. Цар Навуходоносор звелів зробити золотого боввана 60 ліктів заввишки і 6 ліктів завширшки, і наказав поставити його на рівнині Дура у Вавилонській області. І послав цар Навуходоносор зібрати сатрапів, правителів, намісників, воєвод, скарбників, суддів, радників та всіх володарів країн, аби прийшли на врочисте відкриття боввана, якого поставив цар Навуходоносор. І зібралися сатрапи, правителі, намісники, воєводи, скарбники, судді, радники і усі владці країн на врочисте відкриття боввана, що його поставив цар Навуходоносор, і стали перед бовваном, якого поставив цар Навуходоносор. Тоді окличник гукнув голосно: «Вам, о народи, племена і язики, звелено! Тієї хвилі, як почуєте звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гусел та гудьби і усякого роду музичних приладів, ви впадете ниць і вклонитеся золотому бовванові, що поставив його цар Навуходоносор. А хто не впаде ниць і не вклониться, вмить буде вкинутий у піч, розжарену вогнем». Тимто, коли всі народи почули звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гусел, гудьби і усякого роду музичних приладів, попадали всі народи, племена і язики, і вклонилися золотому бовванові, що поставив його цар Навуходоносор. Саме в той час деякі халдеї приступили з доносом на юдеїв. Вони заговорили і сказали цареві Навуходоносорові: «Царю, живи повіки! Ти, царю, дав наказ, аби кожен чоловік, як почує звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гусел, гудьби та іншого роду музичних приладів, впав ниць і вклонився золотому бовванові. А хто не впаде ниць і не вклониться, буде вкинутий у піч, розжарену вогнем. Та ось мужі юдейські, що ти настановив був над справами Вавилонського краю, Седрах, Месах та Авденаго, ці мужі нехтують твоїм наказом. Вони твоїм богам не служать, і золотому бовванові, що ти поставив, не кланяються». Тоді Навуходоносор, розгніваний і лютий, звелів привести Седраха, Месаха та Авденаго, і привели цих мужів перед царя. Навуходоносор заговорив до них і мовив: «Чи ви, Седраху, Месаху та Авденаго, справді моїм богам не хочете служити і золотому бовванові, що я поставив, не хочете кланятись? Отож тепер, якщо ви готові, як почуєте звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гуслів, гудьби та всякого роду музичних приладів, впасти ниць і вклонитись бовванові, що я звелів зробити. Гаразд. Якщо ж не вклонитесь, умить будете вкинуті в піч, розжарену вогнем. І тоді який Бог визволить вас із моєї руки?» Седрах, Месах та Авденаго у відповідь цареві Навуходоносорові сказали: «Ми не маємо потреби тобі на це відповідати. Коли Бог, якому ми служимо, зможе нас визволити з печі, розжареної вогнем, він визволить нас, царю, із твоєї руки. А коли ні, то нехай тобі, царю, буде відомо, що ми твоїм богам не служитимемо і золотому бовванові, що ти поставив, не вклонятимемось». Тоді Навуходоносор запалав люттю, і вигляд його обличчя змінився супроти Сидраха, Месаха і Авденаго. Він заговорив знову і повелів розпалити піч усемеро більше, ніж її звичайно розпалювано, і наказав найдужчим мужам із свого війська зв'язати Сидраха, Месаха і Авденаго та й вкинути їх у піч, розжарену вогнем. І зараз же їх зв'язано у їхній спідній та верхній одежі, з їхніми завоями на голові і з іншим вбранням на них, і вкинуто в піч, розжарену вогнем. Але що наказ царя був суворий, і піч була розпалена незвичайно, полум'я від вогню вбило тих мужів, що вкидали Сидраха, Месаха і Авденаго. Ці ж троє мужів, Сидрах, Месах та Авденаго, впали в піч, розпалену вогнем, зв'язані. І ходили вони серед полум'я, хваливши Бога і благословляючи Господа. Тоді цар Навуходоносор здивувався, встав притьмом і заговорив до своїх радників, мовивши: «Чи не трьох мужів ми вкинули в вогонь зв'язаних?» Ті ж у відповідь цареві: «Справді так, царю». Знову заговорив він і сказав: «А он я бачу чотирьох мужів незв'язаних, що ходять у вогні, і не видко на них шкоди, а вид четвертого схожий на Сина Божого». Тоді Навуходоносор приступив до челюстей, розжареної вогнем печі, і заговорив, кажучи: «Сидраху, Месаху та Авденаго, слуги найвищого Бога, вийдіть і приступіть сюди». І вийшли Сидрах, Месах і Авденаго з посеред вогню. Сатрапи, правителі, намісники і радники царські зібралися, щоб дивитись на цих мужів, над тілом яких вогонь не мав ніякої сили. Волосся в них на голові не обсмалилось, одежа на них не змінилась, і чад вогню їх не торкнувся. Тоді Навуходоносор заговорив, мовивши: «Благословен Бог Сидраха, Месаха та Авденаго, що послав свого ангела і визволив своїх слуг, які поклались на нього, і не послухались царського наказу, а віддали своє тіло, аби не служити і не поклонятись ніякому іншому Богові, крім свого Бога. Тому від мене дається наказ, щоб кожного, до якого б він народу, племені чи язика не належав, хто вирече щось зневажливе супроти Бога Сидраха, Месаха і Авденаго, пошматували на кусні, а діла його обернули в руїну, бо нема іншого Бога, який міг би так спасати». Тоді цар прийняв у велику ласку Сидраха, Месаха і Авденаго в Вавилонському краю. Цар Навуходоносор говорив усім народам, племенам і язикам, що живуть по всій землі: «Нехай ваш мир буде великий! Сподобалось мені оповісти вам про знаки і чудеса, які вчинив надо мною найвищий Бог. Які ж великі його знаки, які ж могутні його чуда! Царство його – царство вічне, і влада його – від роду і до роду.